มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับสีหาสัยยาอยู่ระหว่างต้นสาละคู่ในสวนป่าสาละอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกมลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราในตอนก่อนการปรินิพพานในที่นั้นท่านพระอนนท์ได้ถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่ก่อนนี้ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาในที่ต่างๆแล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นครั้นผู้มีพระภาคล่วงลับไปแล้วพวกข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมหมดโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้เข้าพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไปอานนท์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่4ตำบล4ตำบลคือสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตประสูติแล้วณที่นี้สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้หนึ่งและสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุแล้วณที่นี้อานนท์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่4ตำบลเหล่านี้แหละภิกษุหรือภิกษุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาจะพากันมาสู่สถานที่4ตำบลเหล่านี้ด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประสูติแล้วณที่นี้บ้างจะพากันมาสู่สถานที่นี้ด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างจะพากันมาสู่ที่นี้ด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างจะพากันมาสู่ที่นี้ด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุณที่นี้บ้างอย่างนี้ชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดีย์สถานจะมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับอย่างนี้และนี่คือรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นสัปดาห์จึงนำธรรมะที่เป็นหมวดเป็นข้อเป็นเรื่องเป็นราวที่มาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้ความรู้ความเรียนที่เราเรียนไปรู้ไปจำได้เนี่ยไม่กลายเป็นงูพิษงูพิษนั้นพิษงูพิษมันก็มีพิษใช่ไหมพิษมันเนี่ยร้ายแรงแต่พิษที่ร้ายแรงของมันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้ยังไงถ้าบอกว่าเรามีพิษงูมีงูเราจับงูไม่ดีงูนั้นก็ตอดก็ฉกกัดเราได้พิษเข้าสู่ระบบเลือดแล่นเข้าสู่หัวใจก็ตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเหมือนกันความรู้ที่เราเรียนเรารู้ถ้าเรียนไม่ถูกรู้ไม่ถูกเข้าใจไม่ถึงเนื้อความหรือว่ากลับใช้ความรู้นี้ในการทิ่มแทงคนอื่นให้เสียหายสิ่งนั้นจะกลายเป็นงูพิษกับเรา จะเป็นพิษงูที่จะทำอันตรายเราได้แต่ถ้าเรารู้จักใช้ให้ดีเนี่ยพิษงูนั้นก็ไปทำเซลล์ร่วมได้ไปทำเป็นยาไปทำเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีขึ้นได้แก้พิษได้อะไรได้นี่แหละคือประเด็นประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเราควรจะศึกษาปริยัติในลักษณะที่ไม่ให้เป็นงูพิษไม่ให้เป็นพิษที่จะมาทำร้ายทำอันตรายเราจึงต้องรู้จักวิธีการจับวิธีการที่จะถือจับมันให้ดีซึ่งในกรณีนี้พระพุทธเจ้าได้เคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าก่อนที่จะจับงูเนี่ยหมองูเขาก็จะต้องเอาด้ามไม้นะที่ปลายของมันเนี่ยเป็นเหมือนกับกีบเท้าแพะนั้นหนีบไปก่อนนะกดไปที่หัวของงูนะกดไปที่ตัวมันบริเวณหัวแล้วก็จับหัวขึ้นมาถึงแม้ว่าตัวของงูมันจะมารัดแขนรัดอะไรส่วนต่างๆของเราแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปลอดภัยจากพิษของงูได้นะไม่ได้รับอันตรายเช่นเดียวกันในช่วงของวันจันทร์นี้จะพูดให้ฟังถึงเรื่องของหมวดธรรมะที่เป็นข้อที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้ดีแล้วเนี่ยในการอธิบายให้เข้าถึงความหมายที่แท้จริงวันนี้จึงได้ยกพุทธพจน์ที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้านอนตะแคงข้างขวาละนอนศีหัสยาเป็นการประทับศีหัสยาครั้งสุดท้ายอยู่ระหว่างต้นสาระคู่ในสวนป่าสาระของพวกมรรคสัตว์ตอนนั้นก็เป็นตอนที่ใกล้จะปรินิพพานแต่ท่านพระอานนท์ก็ปรารภเหตุที่ว่าแม้ตอนที่พระเจ้าอยู่เนี่ยก็จะมีคนมาหามาเยี่ยมมาเยียนมาถามธรรมะบ้างมาแจ้งข่าวอะไรต่างๆซึ่งพระอานนท์ก็รู้สึกว่าบุคคลภิกษุณีเหล่านี้ที่มาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจเจริญใจด้วยศีลของท่านด้วยสมาธิด้วยปัญญาบางคนก็มาพยากรณ์อรรถผลให้ทราบนะบรรลุแล้วนะบางคนก็บอกว่าที่นี้อยู่ดีกินดีนะได้มีธรรมะอะไรต่างๆปรากฏขึ้นนะเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจนะเป็นคนที่น่าเจริญใจด้วยคุณธรรมการเจริญมรรคแปดเป็นต้นของบุคคลเหล่านั้นทีนี้พอพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับไม่มีศูนย์กลางที่จะมีใครจะมาเดินทางมาหาใช่ไหมก็เลยเป็นที่ให้ท่านพระนนท์เนี่ยมาตัดพ้อว่าจะทำยังไงดีจะไม่ได้เจอภิกษุเหล่านั้นอีกแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงเรื่องของสังเวชนียสถาน4แห่งแต่สังเวชนียสถาน4แห่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ประหลาดนะท่านฟังถ้าบอกว่าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพอสมควรเนี่ยจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้บัญญัติอะไรที่เป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงอย่างสถานที่อย่างเงี้ยจะไม่ได้บอกว่าต้องลัทธิจุดนี้ลองที่จุดนี้ณตำแหน่งนี้เท่านั้นคุณถึงจะทำได้แล้วก็ได้บอกไว้คร่าวๆอย่างเช่นว่าที่ไหนที่วิเวกนะคุณก็ปฏิบัติสมาธิได้นะอย่างไรล่ะที่ว่าที่วิเวกก็ที่ที่มันสงัดสงบมีเสียงคึกคึกโครมน้อยปราศจากลมที่เกิดจากผิวกายของคนเข้าคนออกแต่ที่ลักษณะนี้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ไหนก็ได้จะประเทศอินเดียประเทศไทยประเทศที่ไหนหรือว่าในยานอวกาศนะบนเรือได้ทั้งนั้นนะที่ดีมีคุณสมบัติในลักษณะนี้นะก็เป็นแนวๆไว้นะซึ่งมีความยืดหยุ่นมากหรือว่าที่พูดถึงว่าคุณอยู่ในที่ไหนแล้วกิเลสที่มันจะละไม่ได้ก็ละได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขึ้นมาอาสวะที่ยังไม่ระงับก็ระงับลงไปนะจิตก็ตั้งขึ้นได้ในสถานที่แบบนั้นก็ให้อยู่นะให้พิจารณาอย่างนี้มีหลักมีเกณฑ์ให้พิจารณาหรือพูดถึงสถานที่ที่เป็นที่เที่ยวไปของบิดาตนอันนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะไม่ใช่ว่าต้องไปที่นั้นหรือต้องมาที่นี้แต่ว่าเป็นที่ที่อยู่ในใจของเรานั่นคือสติปัฏฐานทั้ง4นะสติปัฏฐานทั้ง4เป็นที่เที่ยวของบิดาตนจะเที่ยวไปไหนขึ้นเหนือลงใต้ก็ต้องใจก็ต้องอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง4เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเวลาที่พระเจ้าบัญญัติธรรมะเนี่ยจะค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะว่าเพื่อให้เป็นไปเพื่ออากาลิโกให้มันใช้ได้ตลอดทุกที่ทุกการทุกเวลาแต่หมวดธรรมะตรงเนี้ยที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน4เนี่ยจึงมีความน่าสนใจว่าพระเจ้าเฉพาะเจาะจงที่นี่นะที่พระองค์ตรัสรู้นี่ที่พระองค์ประสูตินี่ที่พระองค์แสดงธรรมจักรกับปปัตตนสูตรนี่แล้วก็ที่ปรินิพพานสี่ที่นี้เป็นหมวดธรรมอันเดียวนะที่ข้าพเจ้าเห็นนะถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังได้เห็นข้อมูลอื่นๆก็ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยว่าเป็นที่ที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าตรงนี้นะไม่ใช่ตรงอื่นนะไม่ใช่ตำแหน่งอื่นนะคือถ้าเรากลับมาพูดถึงเรื่องของสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยที่ว่าเป็นที่เที่ยวของบิดาตนนะคุณจะอยู่ภาคเหนือหรือภาคใต้ถ้าจิตคุณมีสถานสติปัฏฐาน4ก็ชื่อว่าคุณยังอยู่ในที่เที่ยวของบิดาตน แต่4ที่นี้นะเป็นที่ที่เฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าต้องตรงนี้นะจึงควรที่จะมาพูดกันทําความเข้าใจว่าไอ้ตรงนี้ตรงเนี้ยมันตรงไหนนะก็คือที่ที่พระเจ้าประสูติทีนี้สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ตรงนี้สําคัญตรงที่ว่าใครที่ควรจะไปดูที่ควรจะไปเห็นแล้วยังไงถึงเรียกว่าบุคคลที่น่าเจริญใจคือท่านพระอานนท์เนี่ยถามเนี่ยเพราะปรารภในเหตุของการที่เห็นสาวกทั้งหลายผู้ที่น่าเจริญใจน่าเจริญใจทีนี้การน่าเจริญใจพระเจ้าก็จึงพูดถึงว่าอะไรเป็นเหตุของความน่าเจริญใจนั้นแต่ตรงนี้พูดไปชัดเจนท่านผู้ฟังในที่บอกว่าบุคคลที่มีศรัทธานะเมื่อไปเห็นควรเกิดความสังเวชนะมีศรัทธานะคือ1ไปดูแล้วไปเห็นแล้วนะควรเกิดความสังเวชเพราะฉะนั้นไอ้คุณธรรมคือความศรัทธาคือความสังเวชนะความสลดสังเวชที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณได้ไปเห็นสถานที่แบบนั้นเนี่ยจะเป็นคุณธรรมที่ทําให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจนะบุคคลที่น่าเจริญใจก็อาศัยคุณธรรมคือศรัทธาและความสังเวชที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติถามว่าเราไม่ได้เดินทางไปได้มั้ยอยู่ที่บ้านเราทําได้มั้ยเราก็ต้องอาศัยคุณธรรมที่ว่าคุณมีศรัทธาไหมนะคุณเกิดความสังเวชเกิดขึ้นในใจหรือไม่นะคุณธรรม2 อันนี้สําคัญนะถ้าเรามีศรัทธามีความสังเวชเกิดขึ้นแล้วนะก็พอจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเจริญใจนะตรงนี้เพื่อพูดให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะหมายความว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ไปนะเราก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจได้นะบุคคลที่น่าเจริญใจบุคคลที่น่าควรจะเข้าไปพบไปเห็นนะก็เช่นบุคคลที่มีอริยมรรคมีองค์8มีศีลสมาธิปัญญาต่างๆเหล่านี้เรียกว่าบุคคลที่ควรจะต้องระลึกถึงควรจะต้องเดินทางไปหาไปชมไปพบนะนี่พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้ที่ในยะอื่นทีนี้ที่จะตอบคําถามว่าจําเป็นจะต้องไปไหมในชาตินี้ก่อนตายต้องไปนะคําตอบก็คือว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่เป็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าระบุไว้ว่าตรงนี้ตรงนี้นะจะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าเผื่อเราไม่ไปนะเรามีคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจได้เหมือนกันนะแต่ถ้าจะไปนะเราควรจะไปด้วยเหตุที่อย่างท่านพระอานนท์ถามว่าคุณควรจะต้องไปเพื่อที่จะให้เป็นบุคคลที่น่าเจริญใจนะคือบางคนไปเนี่ยก็คือไปเที่ยวไปดูนะไปไม่สำรวมอินทรีย์ไปเล่นไปด่าไปว่าแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจนะเพราะว่าไม่ได้เกิดความสลดสังเวชก็พูดถึงว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปนะเราควรจะทำอย่างไรนะในวันนี้จึงต้องการจะพูดถึงประเด็นที่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปสังเวชนียสถานสี่นะโดยปรารภเหตุที่ท่านพระอานนท์ถามอย่างนี้พระเจ้าตอบอย่างนี้แล้วเนี่ย เราควรจะทําจิตของเราอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างนะอันแรกที่ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสังเวชนียสถาน4นี้ก่อนก็คือว่า เป็นที่ที่พระเจ้าได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะถ้าศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์มาบ้างเนี่ยก็จะพบว่าพระเจ้าประสูติที่นี้นะตรัสรู้ที่นี้แสดงธรรมจักรที่นี้ปรินิพพานที่นี้นะเป็นคนละที่กันอยู่ใน4สถานที่4ตําบลเพราะนั้นเวลาที่เราไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่บ้านเรานะเป็นต่างประเทศชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างมันก็ไม่เหมือนกันนะสิ่งที่เราต้องทราบไว้อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเราต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ไปเราจะพบว่าประเทศเขาไม่เหมือนประเทศเราอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันนะผู้คนก็ต่างกันมีประเพณีต่างกันการจราจรถนนหนทางนะความชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีมันต่างกันแต่เพราะนั้นความคุ้นเคยมันต่างกันแน่นะคนที่เดินทางไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะอยู่ได้ต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายนะถ้าเราเป็นคนอยู่ยากกินยากนะไปถึงเราก็จะบ่นจะว่าจะจู้จี้จุกจิกนะจิตเราจะไม่เป็นกุศลธรรมนะจิตที่ไม่เป็นกุศลธรรมเนี่ยจะทำให้เราไม่มีศรัทธานะคือถ้าเรามีศรัทธามีความสังเวชเกิดขึ้นเนี่ยจิตของเราจะไม่เป็นกุศลธรรมนะแล้วมันจะทําให้ศรัทธาของเราเศร้าหมองจะทําให้ความสังเวชในใจของเราเศร้าหมองนะไม่ดีแต่ถ้าไปแล้วไม่ได้ปรารภเหตุอย่างที่ท่านพระอานนท์ถามไม่ได้ปรารภผลอย่างที่ท่านพระพุทธเจ้าตอบเนี่ยมันก็จะถือว่าไม่ได้ประโยชน์จากการไปอย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นหนึ่งในข้อที่เราจะต้องเตรียมการก่อนถ้ามีโอกาสได้ไปนะคือจะต้องไปด้วยความที่เราต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายนะอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตเพราะว่าความเป็นอยู่มันไม่เหมือนกันนะที่ทางอะไรต่างๆนอกจากเรื่องของความเป็นอยู่ง่ายความกินง่ายแล้วในอีกประการหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเราอาจจะได้เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจน ะคือถึงแม้เราจะอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ตามแต่เนื่องจากว่าชีวิตความเป็นอยู่มันต่างกันนะเราจะอาจจะเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจแต่ถ้าเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเช่นรถติดนะถนนหนทางมันขึ้นขึ้นลงลงนะผู้คนกลิ่นมันเป็นอีกแบบหนึ่งอาหารก็ไม่ชอบใจป่วยเป็นโรคอีกต่างหากนะระยะการเดินทางอะไรต่างๆยาวนานถ้าเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจอย่างนี้แล้วถ้าแบบว่าจิตของเรามันแตกใช่ไหมมีการด่าว่าอะไรปุ๊บปั๊บนี่อ้าวจิตเป็นอกุศลละนะแทนที่จะไปได้บุญนะกลับไปเอาบาปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็ไม่ควรให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่2นอกจากความอยู่ง่ายกินง่ายแล้วต้องเป็นผู้ที่อดทนด้วยให้อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นและกายนะพยายามเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์อย่างมากนะเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนบ้านเราแน่นะอาหารการกินอย่างที่ว่าไปนะถ้าเราไม่อดทนนะจิตเราจะเศร้าหมองจิตเราเศร้าหมองการเดินทางของเราเสียเปล่านะแต่ถ้าเรามีความอดทนนะจะได้ประโยชน์2อย่างนะอย่างแรกก็คือพระเจ้าบอกว่าผู้ที่อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะทําให้เป็นผู้ง่ายต่อการเข้าสู่สัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราอดทนปั๊วประโยชน์ที่1ที่คุณจะได้รับทันทีคือคุณจะเข้าสมาธิได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นอันนี้หลายๆคนที่ได้มีโอกาสไปแล้วก็เคยมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังตัวข้าพเจ้าเองได้มีโอกาสไปก็เจอประสบการณ์นี้เหมือนกันคือตัวเราเองเนี่ยไปถึงปุ๊บเราก็พยายามจะสํารวมจิตเลยแม้เราสามารถถึงสถานที่ที่พระเจ้าแสดงธรรมจักรหมุนธรรมจักรบึ้มอยู่ตรงนี้นะสถานที่พระเจ้าตรัสรู้อยู่ที่นี่นะโลกธาตุสั่นสะเทือนอยู่ตรงนี้ใจกลางมันอยู่ตรงนี้นะเราจะไปแบบคิดบ้าๆบอๆนะด่าคนนั้นว่าคนนี้คิดบ่นนั่นบ่นนี่ในใจไม่ได้เลยต้องรีบสำรวมจิตอย่างดีนะมีภาษาอะไรไม่พอใจเราก็จะอดทนอย่างเดียวนะทำให้รู้สึกว่าสมาธิมันดีขึ้นนะดีขึ้น 2-3 เท่านะจากก่อนที่จะไปนะนี่เป็นข้อที่ประจักษ์ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นนอกจากเรื่องของการกินง่ายอยู่ง่ายแล้วนะคุณจะต้องเป็นผู้ที่อดทนด้วยนะอดทนนอกจากจะทําให้เราเข้าสมาธิง่ายแล้วยังทําให้เราเป็นผู้ที่รักษาจิตให้มีกุศลธรรมในการเดินทางของเราจะสําเร็จประโยชน์แล้วข้อที่3นะที่ต้องทราบก็คือว่าจิตที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยจะทําให้เราได้บุญนะจะทําให้เราได้บุญอ่ะคุณจะอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศอินเดียประเทศเนปาลประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศมาเลเซียอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าจิตคุณมีกุศลธรรมแล้วอันนั้นดีนะแต่ถ้าเราจะเดินทางไปเนี่ยแล้วจิตเรากลับกลายเป็นอกุศลธรรมบ่นด่าว่าอย่างเงี้ยงั้นคุณอยู่บ้านดีกว่าไหมนี่คือประเด็นนะแต่อยู่บ้านคุณจิตเป็นกุศลได้นะดีกว่าด้วยซ้ํานั่นเป็นบุญแต่ถ้าเดินทางมาแล้วจิตคุณรักษาสิ่งที่เป็นกุศลไม่ได้แล้วจะมาทําไมแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรแต่ก็ถึงบอกว่าถ้ามาเอาบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลจิตต้องเป็นบุญจิตต้องเป็นกุศลนะเราลองดูนะขอทานหรือว่าคนที่เขาปลอมบวชนะอยู่ข้างเจดีย์อย่างเงี้ยอยู่ข้างเจดีย์ปลอมบวชเอาผ้าเหลืองมาห่มนะตัดผมสั้นๆหน่อยนะเหมือนกับปลอมเป็นพระแล้วก็ขอทานนะรับทานพอถึงเวลานักท่องเที่ยวไปเขาก็เปิดผ้าออกหนีนะเอาเงินไปใช้นะหรือมีการลักขโมยพวกล้วงกระเป๋าอะไรอยู่เท่านั้นก็มีนะเขาไปเจดีย์เขาไปที่ที่พระเจ้าตรัสรู้ก็ตามแต่ถ้าเขาสร้างบาปเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะได้ไปสวรรค์เลยไม่มีทางเลยเพราะจิตไม่มีศรัทธาจิตไม่มีความสังเวชจิตไม่มีกุศลธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเราให้มันมีความแตกต่างหน่อยแต่มีความแตกต่างในเรื่องของจิตที่เป็นกุศลธรรมจิตที่มีศรัทธาจิตที่มีความสังเวชให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ในใจของเราให้ได้รักษาจิตให้ดีแต่ถ้าจะไปมันต้องมีทั้งการเตรียมเตรียมเรื่องของปัจจัยคือเงินทองใช่ไหมไปนี่มันก็ไม่ใช่ถูกๆก็ต้องมีการเสียเงินการเดินทางในอย่างน้อยก็ทำพาสปอร์ตก็หลายพันละนะเดินทางค่าอาหารการกินค่าที่พักอะไรต่างๆนะเราจึงควรที่จะมาแล้วให้มันเกิดประโยชน์ในการที่จะเห็นสถานที่นี้ประโยชน์ที่จะสำคัญที่สุดคือเรื่องของในใจในะที่ให้มีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะที่สำคัญหลักๆเลยคือศรัทธาและความสังเวชที่จะเกิดขึ้นข้อที่4เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเหมือนกันนะคือประเด็นเรื่องของการบูชาแต่บางคนก็จะเตรียมเครื่องบูชาไปนะธูปเทียนเอ่ยผ้าเอ่ยนะข้าวของสิ่งของอะไรต่างๆที่จะเตรียมไปบูชานั่นนี่โน่นซึ่งการบูชาต่างๆเหล่านั้นนะก็พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นั่นแหละตอนที่อยู่ใต้ต้นสาระคู่นี่แหละนะตอนนั้นก็มีดอกมณฑารพนะเป็นดอกไม้ทิพย์ที่อยู่ในชั้นดาวดึงนะสวรรค์ชั้นดาวดึงนะดนตรีกลิ่นหอมล้วนแต่ของทิพย์นะมาเพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าบอกการบูชาอย่างนั้นน่ะไม่ชื่อว่าการที่พระพุทธเจ้าได้รับการบูชา นะแต่การบูชาที่ดีที่สุดที่พระเจ้ายกย่องคือการปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติบูชาก็คือการที่ทําจิตให้ดีทําจิตให้เป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเครื่องมืออะไรต่างๆที่คุณจะใช้ในการบูชาเนี่ยก็ให้ทราบด้วยว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะสิ่งที่สําคัญกว่าเนี่ยคือเรื่องของจิตที่ต้องตั้งมั่นไว้อย่างดีละวิจิกิจฉาละความพยาบาทเบียดเบียนนะทําจิตให้มีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นเอาไว้นะไม่ประมาทมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวอย่างเนี้ยชื่อว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยใจละนะรวมถึงเรื่องการสวดมนต์ด้วยก็เหมือนกันนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยเตือนไว้ถ้าเราคิดว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะคุณคิดว่าคุณปฏิบัติบูชาใช่ไหมโดยการไปสวดมนต์ใช่ไหมแต่คิดว่าไอการสวดนั้นนะด้วยศักแต่ว่าท่าทางแห่งการสวดก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมอย่างแท้จริงแต่คือบางคนสวดไปเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองพูดอะไรออกไปนะบทที่สวดนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคำของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ถ้าสมมติเป็นจริงเขาสวดภาษาบาลีกันเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่พูดที่ออกจากปากเรามับมับมับมับนี่มันเป็นอะไรแล้วก็ท่องไปเหมือนนกแก้วนกขุนทองนกแก้วนกขุนทองมันตรัสรู้ได้ไหมมันไม่ได้เพราะมันไม่เข้าใจความหมายเช่นเดียวกันถ้าเราคิดว่าไอ้อาการที่สักแค่ว่าสวดสวดพูดพูดออกไปน่าจะเป็นกิริยาที่เราได้บูชาแล้วนะอย่าเห็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่ปากสักว่าพูดไปแต่ใจไม่ได้ทรงธรรมะที่พระเจ้าสอนเอาไว้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมอย่างแท้จริงประเด็นคือนอกจากจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้อันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยคุณจะเอาธูปเทียนคุณจะเอาผ้าไปบูชาอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้เรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องที่สําคัญสําคัญคือใจของเราเข้าใจธรรมะของพระเจ้าขนาดไหนหน้าใจของเรามีกุศลธรรมหรือไม่หน้าใจของเรารักษาเอาไว้นะให้มันมีสัมมาทิฏฐิมีความเป็นเอกมีความเป็นหนึ่งนะมีใจไม่คิดด่าว่าคนนั้นคนนี้เจอเรื่องไม่น่าพอใจคนนี้ก็ไม่พอใจตกเครื่องบินอาหารไม่ดีกลิ่นต่างๆการจราจรก็ยังอดทนได้อันนี้ถึงจะถูกอันนี้ถึงจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าของเราได้รับการบูชาอันนี้ถึงจะเรียกว่าเราไปนะเป็นหนึ่งในของบุคคลผู้ที่น่าเจริญใจอันนี้ถึงจะเรียกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาไปถึงแล้วเห็นสถานที่โอ้โหมันเกิดความสังเวชนะมันเกิดความสังเวชมันไม่รู้จะอธิบายมันน่าสังเวชใจจริงๆนะแล้วถ้าเกิดความสังเวชปุ๊บมันสลดแล้วนิ่งเลยใจให้มันนิ่งเลยให้คิดทบทวนน้อมเข้ามาสู่ตัวเองเลยว่าโอ้สถานที่ขนาดนี้มันยังเสื่อมโทรมเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้นะตัวเราเองก็เหมือนกันนะมันก็เสื่อมโทรมเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันนะไม่มีอะไรที่มันจะตั้งอยู่อย่างต่อเนื่องถาวรนะเจดีย์เขาก็หักก็พังไปหากพังไปเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่สร้างมาใหม่มันก็เสื่อมตรงนี้พังตรงนี้ต้องมาซ่อมแซมก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้บุคคลที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญใจนะคุณจะอยู่ที่ไหนก็เจริญใจถ้าไป4ตำบลนี้นะสังเวชนียสถาน4แห่งนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญใจนะพากันไปเห็นแล้วมีจิตเลื่อมใสนะถ้าตายไปได้สวรรค์ได้ไปสวรรค์แน่นะเพราะว่าจิตที่เลื่อมใสนั้นจิตที่มีศรัทธาตรงนั้นเราทําจิตรักษาจิตของเราให้ดีในสถานที่ต่างๆเหล่านี้เรื่องของคนอื่นเนี่ยก็ให้คนอื่นเขาคิดไปแต่บางคนอาจจะไปถึงที่นั่นแล้วทําไม่ดีพูดว่าไม่ดีมีขอทานทําอย่างนั้นอย่างนี้นะมีสถานการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราอย่าไปสนใจอย่างนั้นเลยแต่เพราะนั้นถ้าบอกว่าเราไปสนใจมากจิตเราส่งออกนะมีอกุศลเกิดขึ้นเราเป็นบาปแต่แทนที่เราจะได้บุญเรากลับได้บาปเราจึงต้องระวังว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรนะให้จิตของเรารักษาสิ่งที่เป็นกุศลไว้ในใจให้จิตของเราเป็นบุญให้จิตของเราเป็นกุศลไปแล้วไม่ใช่ว่าเสียตังค์เปล่าแล้วเอาบาปมาด้วยแต่ไปแล้วเสียตังค์ให้มันได้บุญนะอยู่ที่ไหนจิตให้มันมีความอดทนอดทนนอกจากได้บุญแล้วจิตยังเป็นสมาธิด้วยนะอยู่ง่ายกินง่ายให้รักษาจิตมีความสำรวมอินทรีย์นะไปถึงแล้วให้มีการบูชาอย่างถูกต้องนะเราจะทำการไปถึงสถานที่4แห่งนั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาตามเหตุที่ท่านพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าในเรื่องของการเห็นบุคคลที่น่าเจริญใจแล้วคนที่ไปกับเราด้วยนะท่านฟังคนที่ไปกับเราในคณะเขาบางทีเขาก็จัดเป็นทัวร์เป็นกรุ๊ปไปใช่ไหมพอไปถึงแล้วเนี่ยพวกที่เกิดความสังเวชเกิดความสลดใจมีศรัทธาในใจไปด้วยกันเนี่ยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจเหมือนกันนะควรจะไปพบควรจะไปเห็นบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าคนไหนที่ทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีอันนั้นไม่ใช่นะเราก็อยู่ห่างๆหน่อยน ะหรือว่าถ้าเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มาคิดดีคิดถูกได้อันนี้ก็เป็นการดีนะก็เรียกว่าเป็นหมู่เป็นคณะที่เลิศเป็นหมู่เป็นคณะที่น่ายกย่องเป็นภิกษุบริษัทเป็นอุบาสกบริษัทเป็นอุบาสิกาบริษัทนะที่เมื่อไรระลึกถึงเป็นอุบาสิกาบริษัทที่ควรแก่การระลึกถึงนะไม่ต้องพูดเลยที่จะต้องไปพบไปเจอนะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นะแค่นึกถึงก็ยังดีใจแล้วสามัคคีกันเดินทางมานะมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลมีความอดทนมีการสำรวมอินทรีย์มีศรัทธาเห็นความสังเวชอยู่ง่ายกินง่ายด้วยนะมันต้องควรจะต้องเข้าไปพบไปเจอไปพูดไปคุยด้วยกันด้วยซ้ำนะเพื่อที่จะให้ทำความรู้จักว่าท่านทำจิตยังไงมีศรัทธาอย่างไรมาเป็นยังไงนะเห็นธรรมะตรงไหนนะใจตั้งมั่นได้อย่างไรนะถึง4ตำบลนั้นแล้วให้เกิดบุญท่านผู้ฟังนะ4ตำบลนั้นเขาก็ทำสถานที่เจดีย์จำลองไว้ตามประเทศต่างๆก็มีนะไปสร้างเจดีย์เหมือนเป๊ะไว้เมืองไทยเราก็มีนะ4ตำบลอยู่ในที่เดียวกันก็ได้ทั้งนั้นนะก็ได้ทั้งนั้นนะเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นอากาลิโกใช้ได้ทุกตลอดเวลานะแล้วก็ทุกสถานที่ด้วยนะเราอยู่สถานที่ถึงแม้จะไกลออกมาจากสี่สังเวชนียสถานไกลออกมาจากที่ที่พระเจ้าตรัสรู้แต่ก็เหมือนใกล้กันนะใกล้กันด้วยธรรมะที่อยู่ในใจนะใกล้กันด้วยอริยมรรคมีองค์8ที่ปฏิบัติเหมือนกันใกล้กันด้วยสติที่ตั้งมั่นเอาไว้แล้วอย่างไม่ลืมหลงนะมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตแบบเดียวกันถือว่าใกล้กันถือว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันถือว่าอยู่ด้วยกันนะอยู่ในธรรมะวินัยนี้ด้วยกันแต่คนที่ทำจิตอย่างนี้จะมีโอกาสไปก็ตามจะไม่ได้มีโอกาสไปก็ตามถือว่าเป็นผู้ที่เป็นบุคคลน่าเจริญใจและถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปนะก็ขอร้องให้ตั้งจิตให้ดีนะใน4นัยยะนี้นะคือ1ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะให้เป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิต2ให้เป็นผู้ที่มีความอดทนนะอดทนแล้วเราจะเข้าสมาธิได้ด้วยนะ3ให้เป็นผู้ที่มีการสำรวมอินทรีย์นะคอยระวังตาระวังหูระวังใจของเราไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นนะ4ให้ระลึกไว้เสมอว่าเรามาเนี่ยมาเอาบุญนะไม่ได้เอาบาปมาเอาบุญมาสร้างบุญให้ทำจิตให้เป็นกุศลและ5เรื่องของการบูชานะให้บูชาด้วยระบบที่ถูกต้องนะเรื่องสาระสำคัญคือเรื่องที่อยู่ในใจนะเรามีการปฏิบัติบูชานะเราระลึกถึงพระสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ณที่นี้ที่นี้เข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้องถึงแก่นคำสอนนั้นๆแม่เป็นบุคคลที่น่าเจริญใจจริงๆและท่านผู้ฟังมีคำถามก็เสนอแนะใดๆให้ส่งมาที่รายการธรรมารับรุณเลขที่1หมู่8วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดนกรุงเทพ10400หรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma เดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้าพระไพบุญอภิปุณโญได้พูดถึงเรื่องของสังเวชนียสถาน4เป็นสถานที่ที่พระเจ้าได้ประสูติได้ตรัสรู้ได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปและได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ4แห่งนี้ที่เมื่อผู้มีศรัทธาเห็นแล้วจะเกิดความสังเวชเรียกว่าเป็นบุคคลที่น่าเจริญใจข้าพเจ้าขอลาไปก่อนเจริญพร